بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. تربیتی پروگرام دی تربیت دے انسان پٹولو ناول اللہ رب العزت کی بیادویم نمبر کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی ادریم نمبر کی علماء ربانیین چدا زمواری اللہ غی تاوال کڑیوا جو لیکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وما کنتم تدرسون. تاس دنیا کے ربانیین جوڑ شے چې د خلق او تربیت وکړي او الوبه کول شي چې تاسو سره د قران درس او تدریس او تعلیم او تعلمي د انسان د تربیت لپاره چې الله رب العزت کوم اصول خپل کتاب کې بیان کړی دي کم تعلیمات یې مونږ ته نازل کړی دي مې یقینا چې دا په دنیا کې ګران کار ځکه یو طرف ته چې الله د خپل قدرت اظهار مونږ ته کوي د خپل عظمت نه خو په لنډه باندې اخلاصي چې انما امرو ازار د شیان ان یقول له کن فیکون. بس الله مستغنی ذات ته کله چې اراده دی او کاروین په کن فیکون سره هغه سره بیا قصه نه کوي هغه په وخت ناخلی یو په خداغو قدرت داس دی استغنا او بی نیاز دی. وبل طرف ته چې د انسان د تربیت مسله راشي ډیر د اوږد منزل نه کار واستي دي ډیر اوږد معاملې کړی دا ځکه چې الله تعالی د انسان دا مزاج معلوم چې دا ډیر ناشنا مزاج دی تاسو مزاج دې چانشتا دې د ټول مخلوقات ناممتاز دې ملائکو نوم نغیدا سم مزاج نه دې دې نورو حیواناتو جانورو زندسرو نوم نغیدا سم مزاج نه دې ته انسان ډیر نازک او ډیر لطیف مزاج دې او دا اللہ رب العزت تا مقصدو چه دے کانٹرول کول غواری دے با سنگا کانٹرول کی کم معمولی غن تے خبر دا طبیعت خلاف ہوشی بس بیا با حزب اختلاف کی اولاری اللہ رب العزت تا مقصدو چیزو خدا دین دنیا تنازلو ما او دا پا خلق بانده نافذ کو ما او دا دید پارا دنیا کی خلق پیدا کو ما اسی خونشی نافذ کے دے خسوک بئی چی اغیب ایزی موار گرزی او اغیب ایلاس کے اخلی او اغي به ډیر صحیح خدمت انسان یې دې لپاره منتخب کنو دې نازکم دې ډیرو وکړه چې د سربیت او شی تربیت صحیح طریقې سره انده فولاد دي د سربیایي طاقت سره نشي کوله الله د انسان مزاج تکاتو چې د باندې خو زخپل طرف نه امر او نهي لازمو ما کله وو تدا سه حکم کوما چې دا بخامخه کې دا ستا باندې فرض دي دین استا خلاصي نشته او کله وو ته هم چې دا کار مکو دین دې منې کوما دین دې صبروما دا دواله په دې باندې ګران دي امر بالمعروف وتقوم نهی عن المنکر وتقوم چې دا وسنګ کیږي الله رب العزت تغیر پاره تدریجی نظام قائم کو تدریجی نظام قائم شو چې په دمه دمه په مالو چې به باریکو بیا په مال کې او ګټي وړو الله چې د انسان فطرت ته اوکاتو د دې مزاج ته اوکاتو چې دغه دنیا کې لوګا څنګه نشي برداشت کولې روزه په فرض کړه پاول کې څنګه فرض کړه چې اختیار دې کسو کا فدیه ور کول شي مال ور سرهي هغه دې فدیه ور کوي څوک نشي ور کولې نو هغه دې روزه نيسي خبره وتا آسان کړل ګوټي کنه چې څو وخت تیر شو دې سره عادت شو نو بیا حکم سختو چې څنګه دروازه روزه یې نو دغه سي کما خام یو سړی روزه ما تکلا او بيستر کې ورالي مز بیا چټی شو یا به انتظار کوي تر بل ماقام نام دې راګرانه او پدی باندې الله رب العزت تناغه حکم ختم کو جو حل لکم لیلۃ الصیام شپه کې آزاد شو صرف دروځي دروازه به روزي نه سه به چوکات او چداه ټولي او شانتي ندي دغه څوک مریضان او مشتاسو پکې مسافر او مشتاسو په اداسي چې غړو د خې توخې نه وتی دي بډا ګاندي ډیر ضعیفان دي اغیر پارا بگیج دا حکمنا نازل کرو فمن کان منکم مریضا او علا سفر فعدت من ایام اخر کبی ماری سوکو یا مسافری نلاو تا رخصت ورکو چی خوردی ہے اب یا قضا بیرا گرزی فا قضا دوم را گرانا ندا سکا یول اسمیاشتی دی چه دی که کل خوخهی خیر دیدان نده پاکی داس روزی صحیح کی چه اغا تگینتی لس گینتی پاگی که دراو گرزی چه تندام پاکی نی آسان اکڑاو تا سوک داس دی چه داغارو طاقت نکیگی او پزان پوئیگی چه دی نوسنی ویشمانی بیانی ویشم اللہ رب العزت اغتب الحکم راولیگو وعلی اللذین یتویقونہو فدیتن چنیشی نوی طاقت نلرین فدیہ ورکوا پہ یو حکم کی وسرا سمرا وسعت او فراخی اکڑا در دو قابو کول گران دی کنا اللہ تا دے انسان مزاج معلومو چی دے وڈیر پگران راٹینگی گی پدی مثال خود قللو دا جبلو دا زنگلی اسے دے دا بسوک راٹینگی نو پدی احکامو کے و تا دمرا و ساعتو کو دمرا فراخی و تا اکڑا دے پیو حکم فرض کاؤ چی دا دمائیو حکم دے او پټولو احکامو کې ګران دي زګه دې تعلق ستاسو طبیعت سره دي ستاسو جسم سره دي ستاسو شپه ورځ د غذا او د خوراک سره دي دا ګران دی او بل حکم نه منې کو چې دا باندې کې انسان شراب او سره ډیر عادتو او هر کور کې وک وړو دانی نو او دو شراب و مٹکے و مشکون بڑک دا دیر گران کار نیو دل اللہ رب العزت اشارتن اوئی یسألونکان الخمر والمیسر قل فیما اسم کبیر ومنافع للناس دی تپوسن کیستانا پا حق دو شراب و دو جوارے کی وته وای چې ګناي اومشتا او پیدې پکې اومشتا سوچ پیو کې خو خدای وته نوې چې حرام دي منه نه کړل تینا خو زه سوچ او فکر موقع ولا ور کړا چې نور خدای خو پورا دي نور خدای الله چې کما عقل او بصیرت ور کړې دي په باري کې ذبل چاته جت ناراضي نو ته وی چې په نقصان یم فکر وکا په دې فائدې یم فکر وکا و اسمهما اکبر من نفعهما نقصان به ډیری ګره پیدا به زور نه ای بیا دویم نمبر کې وته وی یا ایو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى اے دا خدای بندیانو چې منزل راځي خو په نشه کې مرزه کوي داغه وخت کې خو پابندیو کې کنه اخر الله تو دريږي عبادت کې راځي الله ته هم نزدېکت او قرب حاصليږي نو مونږ خډیر د هوش شه دي ډیر د بیداره عبادت ته دي کې غفلت او دي کې نسیان او دي کې خطائی نه ده معتبر نو ده نشی په حالت کې مراده دریم ځلی بیا وی چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو سخت بابندی رااله شراب او جواری تیمر گری کړل د شرک د سامان سره ازلام او انصاب او د شیطان رجس او پلیتی وته وي او حکم یو کې فجتنبو بس دې کې نور سن کی ځانته نه بچ کې او ساته دې ته تربيت وي الله چې تربيت کوي د انسان سمرا سانتیا او سره کوي کل اللہ رب العزت دا سی کلامو کی چطبہ حیران شی چی اغس آجت تے انسان تا کده انسان پا کی نسو کنی نسو داغ پا خدای توب کی او داغ پا عظمت کی خود دا پا وجود سرا سزیاتے نرازی او دا پا نش سرا سکمے نرازی او بیا ہم اللہ رب العزت وی او مقام کی چیر تا با دیخ پلو بندیانو یاریگا ما بیتبارا گنتی دی کنیما با دی کافران لا دا دنیا دا کافران ندی چې وسیم غره سره کمی نشته هر څو سره ډیر دی پارس پورا دی د دنیا په او بیا هم الله وی زما دایره زده چې دې دې امکانات چې دې دا لري د ګټو او د سیمټو او د بلاکونو او د دې نه ای تای د سرو د سپینوي د دې د آرام د زیونه او د پالنګونه او د کټونه او د کرسۍ او میزونه دا ټول د سونی تر دې پورې چې کومې سړې دی او دې پخېږي هغه دې هم د سونی د هر څه د سونی دې کې د شګاو خاور نه ای الله یې کدا کار وکما دا چې کوم میزان ترانه دې کړی دي او خپل نوم د مې پیښه دي چې دا زما بندیان دي عبادي دی وو تخسرانا ولولا ان يكون الناس امه واحده ټول به یو موټی شي بس شو ګورای مزه یو کړی مونږ دا دې پلیسترین شوکوله شګرا باندې را دړیږي او داغي هر څه د سترو د سپینو دی او هر څه دی بران لاړ شي نو په دې باندې مې بار نشته نو ځکه هغه له مې دا کار نه کنو کني پیدا غواړم ځکه لګو اخی د دنیا د جنت ته خپل هر څه بیا سنشته کنه دې لپاره خود دې په جوان دی چه دی تربیت با خراب شی دی با غشتکار پری دی اس خلابیان مند و دست کئی پیند وقت بانگویلی شی یا با دام نکئی اللہ وی غیر آدم پری خودا چه دی تربیت خراب نشی غشتشی تین اللہ نور شی دقسی پیغمبر پاک طویلی دی جو ادعو الى سبيل ربك بالحكمتي خلق ګره ډیر زیات په اعتبار دې ډیر نازک دې نو چې تو دعوت ورکې نو د حکمت نه کار واخل او حکمت ستوي چې د انسان مزاج معلوم کا د بیل بیل تن مزاج معلوم کا د بیل بیل قوم مزاج معلوم کا او دا غید مزاج مناسب خبر آغی تا کوان نو علا با خلق زان تصرا جمع کی سلگا لگا برخ بوشی دا شیطان نوبت شی نو آغا دیر لوی حکمت استعمال کو نبی علیہ السلام دا خلق مزاج توقاتو امید مهاجرین مزاج توقاتو چی مکی والدی پګټه پیدا شوی دی امید مدینی والو مزاج توقاتو چې انسوار دی دا غي څنګه مزاج دی د دې څنګه مزاج دی یو کې سختی دا بلکې نرمی ده د مشرانو عادت او طبیعت ته هم کاتو چې دې سره څنګه د کشرانو د ماشومانو د نابالغو طبیعت ته هم کاتو چې دې وسنګ کنټرول کیږي زنانو په حق کې جدا سوچ او فکر وکړو زنانو په حق کې جدا سوچ او فکر وکړو نو د انسان ډیر ناشنا ناشنا عادتونه دي خویونه دي ناشنا دې په دې ډیر تنګيږي چې ته توي چې کینا فزما قبلی تا گورا دیچه تا کانٹرول کولیش دیکھ دا سکین او سروزی نو دماغی توازن بے خراب شی تا سنگو رہ دا دیر خلقی چیغی ناستی او دی پلواتا سپیکر لگی آئی ناہ گنگس چی بیا سکور تزی رازی خپل خلق پی امپوی شی یہ رد سر دغمکا ہے دیدا سی دغه شی وانته دی وی کنه دا دغه چل کنه ته د انسان په مزاج پويږي ته دا تربيت په مطلب پويږي نه دبا دبا دا سکار نه کوي چې هغه په بور شي او هغه په بوج شي او بیا به نه دین زده کې نه به دنیا زده کې هیڅ وخت نه جوړ نشي مزکه نبی علیہ السلام چې وګوري په دې خپلو احادیثو کې او په دې خپلو کلامونو کې او په دې خپلو تقریرونو کې نو ناشنا ناشنا خبرې کړي کله سړی حیران شي یو کار بداسي چې هغه به د یو تند پار حرامي بالکل ګنا وي او بل په نبی علیہ السلام هغه سړی طویلی چې کوا غالباً چې په حد کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې دا جنډه به څوک زمانه واخلي په حق باندې او په سچ باندې په صدق باندې نو صحابي راځي ابو دجانه راوند روضه انګل میدان ته ویژه به واخلم چې میدان ته اوته انګل نو دانسیا شورو کو گڑی دو نبی علیہ السلام انہا ذال مشین یبغضه اللہ دادد دا تلل چی دی دا خدا اللہ خواخ ندی زکا اللہ ما نکلی دی چی ولا تمشی فی الارد مرحا پس مکہ باندی دا سی مگرزا خوی اللہ فی هاز الموتن دا زیکی ندی گناہ دا ځکه نه دی حرام دا جدا مقام دی اوس کا بو د جنت مونږه وي چې غړېږي جندبه وګور دیو په مخه باندې کار به خراب شي هغه چې ورغه نو هغه له تاړي وکړه دا سي جنگ وکړه چې دا سي چانه شکولې تا باندې چې د خپل پزمه کو باندې لګي دا اوس نبی علیہ السلام مزاج ته دار چا ګوري کنه چې دې په خپل اراده کې په خپل شوق او محبت کې چې د الله سره محبت ته دې کې د فرق را نشي ځکه تعالی ویلې دي کنه خبره خود دې زین نه ده خبره خود بر نه راغلی ده چې الله ویلو چې خلق او کتا زما د دین نشه کولې نفسو پیات اللہ و بقوم زبع و قوم پیداکم یحبهم و یحبونهم زبع و لغی سر محبت ساتم بیا باغی ما سر محبت ساتی ازلتن علی المومنین عزتن علی الكافرین یجاہدون اللہ چا سر محبت ندغا و سر ایچ جہاد بکے گورے یجاہدون فی سبیل ولا يخافون لومة لائم او دغه چې الله سره محبت پیدا شو ته د خلکو په خبرو پروا نشته دي ځکه دې محبت کې وته هر سخت ته غاړک دي هر بدنامي ته غاړک دي هر الزام ته غاړک دي دا خو داسې محبت نه دی کنه خو الله ته د انسان مزاج معلومو چې د زړه هوا غواړي د په بابندې باندې خپکیږي نو سورہ او ته قران کې ویلي چې سیرو فل ارض ای خلقو ګرځي په دې زمکه کې چې څومره ګرځي دیشه سیرو سیاحتو کې خو لیکن د دنیا د پاره نه د دنیا د محبت د پاره نه فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین نظر وکړه د عبرت چې دا قومونه ولی هلاک شوي دا ولی د دې هم دنیا تباه شو می آخرت تباه شو د دې لپاره وګرځي چې عبرت حاصل کړي عبرت حاصل کړي خیر دی په دې سیر او سیاحت کې تاسو ته پابندی نه کوما تاسو طبیعت داسې دی چې هوا غواړي نن دې مې نکړې د دینه کلی ویلی کل شین یلهو به الرجل باطل هر کار چې بندو سره لوبي کوي نو بس دې باطل الا مگر یو دری خبر نه رمیوه بسهمه کې اوسړې غشي لند جوړي او نخه په ولي او خکار په کوي ځان په ماهر کوي زه هم لو بد کنه خدا جایز دی دا د دین کار دی وتعذيبه فرسه او اساتی د دې لپاره چې دا د جهاد سامان دی دا غینه چا پیره ګرځي د دنیا شی دی و ملاعبتهم رأتهم او خپل بیبی سره چې هر څومره ازادي کې او فراخی کوي دا تعالی جایز کړی دی ولی د انسان طبیعت تا ټول د انسان طبیعت غواړي کنه یو په لبک به بہادری دا شجاعت ته ملاوی کوا ولا نبی علیہ السلام بوموی عربو تا چی ارمو ولی ازان ماہر کئی پوشتو کی دیتا قوت ویلشی اللہ رب العزت وی چی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتْوَعَتُمْ مِنْ قُوَّتٍ دی دشمنان تا زور پیدا کئی او زور صدی وشتل نو ارمو فَإِنَّ أَبَاكُمْ رَامِيًا ستا سپلار اسماعیلم ډیر وشتون کئو ټول ورځ به د غشې د لنزینه نوزګارې دو کپلار به راغی ابراهیم علیه السلام تبوس به وکړي چې اسماعیل پیدا دی کې غشې سموي لیند سموي دې سره کار دا هم د الله د محبت نه نوزي ځکه که اساته نو جهاد دې که غشې او لیند جوړې نو جهاد دې کبی بی سره محبت ساتی نو دزیز پارا چې سلیمان علیہ السلام ویلیو چې زما خو ډیر شی دی نو زبانن شپه چکر لګوما پاویاو یا پسلو بی بیانو باندې چې د هر یوې نصیه پیدا شي نو به زما گاټی بس دغه دسته زما د پاره ډیر را نیت پکې داو کنه خان نو دا پیغمبر دا تربیت تے یا اللہ راوتو نو حبشو دغا لو بے کولے مسجد نبوی مخیتا دغا لو بے کولے وچی نبی علیہ السلام راوتو ناغی لکوٹی دا سے ساوے گنتی شو چی اردے بخبائی ناغو توی چی نا خضو پل لو بجاری ساتے یا بنی عرف داتا نمیو تواغستا پریدی باونو یا بنی عرف دتا اے حبشو دا لوب جاری ساتے ہیں ولی حتی تعلم الیهود ان فی دیننا فصحتا چی یهودیان پوشی چی زمون پا دین کے دیر وسعت تے زمون دین دا گوٹ ندے زمون دین دا اللہو ندے دیکھ دیر وسعت تے دیکھ دا ٹول لوب پکار رازی زګ دې خلق طويلي چې دا دین چې دی نو دې خلق د کار او باسي او په جمعات نه نه باسي او په دنیا کارونه په بیا بند کی او صوفي سپت نه جوړ کی او بزرګ سپت نه جوړ کی دا وی ظالمان خلق دي زمون دین کې فسحت ته وسعت ته دې کې د هر خبرې اجازه ته خود سلیم مناسب نبی علیہ السلام ناس تو کورو نا بالغ ما شومان راجم شیو او ټنګ ټکور یې کو تمبلو ته کلنګ کلنګ یې جوړ کړو نبی علیہ السلام ناستو چې دې دام د دې تربیت ته ولی دې مکلف ندی تا خو چې بالغ شین بیا غته د ګناه او د نه ګناه خبرې تا خو اس دې کوي نو چې دې هم د دین نه خبر شي چه مونگ تا پا دی که اجازت شتا مونگ لاغا حد تنیو رسید لی چه مونگ بانده دا دین احکام لازم شیم سمرا خیستا دین ده نو دیو پا دی بانده اللہ سر محبت پیدا شی خبر خطول از محبت دی که حضرت عمر رضی اللہ عنو راغی نبی علیہ السلام اغیطوی بس تنگ تنگ بن که ولی ان هذا الرجل لا يحب الباطل ذا دبل شان مزاج دي ذا سر خپل مزاج شړو ددې باطل سره نه لګیو کو باطل وته ویخه چې دا تاسو چې کوم ټنګ ټکور کوي دا باطل شی دی، استادو د پاره باطل نه دی. او د دې سړی دا ټنګ ټکور نه غوښه نو سه بس کې بس اوس به د دې خیال ساتو په دین کې به دا هر سړی د مزاج خیال ساتي. خدای دې څومره ګرانه خبره دا څوک کولی شي؟ دا هغه څوک کولی چې په قرآن باندې نظری عبوري چې هر قسم آیاتونه به کې راضي کنه تا ته به کې دام راشي چې الله رب العزت وایي چې وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ ما داود علیہ السلام لرازی او باخ سلیمان نعم العبد سو بہتر بندو اللہ صفت کی حکار سو اِذُ عُرِزَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ راروان دی شو پد باندی پو وقت مازیگر کی اغ اسونا دیر کارا دا جہاد اسونا فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي وی چې خلق دې سره محبت ساتم زه د مان کې شیخ نه یم دلته کوار نسوارا کافر څه شو په معمولی خبره وې سره کافر کاو تا وی د سنت او د فرض میان کې خبره وکړې مان کې شیخ خونی چیرې بس دین په جمعات پورې تړلې دي او دین یې په تاسو پورې تړلې ځوان کړلې دي ا دین یې په پټکی پورې راوسته دي بس بیا سره وغو نه کوي د خره غوانو سره په تعلق نه ساتي په دې چې لاسو له کې دوی ذلت پر راضي کنه دا کم دینونو سليمان عليه السلام وې زه محبت ساتم د دې اسونو سره ان ذکر ربي خو اصل مطلب مې پکې د الله ذکر دی د الله نوم دې چې هغه اوچت شي اصل محبت هغه دی دا نور هغه ته وسایل لي حتا توارد بالحجاب ویز غلول په دړو کې پټ شو نو आवाज یې وکړ چې ردوا علیا واپس یې کې په ما باندې دا مال دې د بیت المال او زه د دې زمواره زمانه به تاسو کیږي فتفق مسحم بالسوق والاعناق مشوروش او چاس داری پنده به سندلی او داری سړې به سندلی چې دا زم ما امانت ته او زم ما زمواري دا بل څوک نه چې له بدن او کار نه سم ولې زبس چل کوم په خپل خدمت کو د دین د سامانو یهودیان ولی داده که روانه کئی دکا آغی نپری دی خلق دیدکن وی پا تروی والو لیوانیش توبه تو دی ظالمان چسن رو نو عظیم و شان پیغمبر دی اللہ و تخبندوی او کاری ادغا دی چه اسون از غلی دا جهاد سامان تیاری پا خپلی زی مواری اخلی اوی چه زمان با دی تپوس کیگی دیر اگران علامہ ابن قیم لکلی دی یو کتاب کی جناشنا نمونے دی اعلام الموقعین اگوی یو قاضی ہو چه ملکی دنو خلق تیوی چه سمودا پس زمان دا قبر اکنے وما رو باس ہے چه زبا سنگ ہے رو باس ہے میمخو امی گو رہے ہیں ناو جس وقت تیر شو وی ولی دی کسی چل لی ویر زمان سو غلطی دنیا کی نورا نده شوی خمالی او دو تن را غلیو فیصلی لانو اغا یومی دوستو اغا بل پردیو نجی زمان دوست با خبر کولنو ما با اغا تغوگ ور نزدی کو او که اغا بل با کولنو پروامی نو سات تا یو غلطی را تت نشوی دا زه په شک کې ما کنه ما رشا چې خلق سموده پسو یا سلوې خورځي پسو یا پګمیاشتې پسو خبر وکنهستو نو روغ موټو خو یو وګه خو خاور شي ډیر ګران اخله چې دی خلق وسحالي د دې خو باړو پته نه لګی کنه چې په دې وجه دا وخت خاور شو چې یو ته ورنږدې کې چې دوست او د بل لحاظ به نه ساتو الله ذکر انبیاء او صفات کوي چې څومره خو باندې وګوره دا په دین کې وسعت ته دا په دین کې وسعت ته چې نبی علیہ السلام د هر بند خیال ساتل لري چې سن ام المؤمنین حضرت عائشه وا د نه کال یو واده کړی و ما خلا بلوغ ته رسید نبی علیہ السلام بلان نو کوسه کې به ماشومان اومن ته نوې دوکه وې سره لوي کاوه چې هغه مشغولې ماشومان به ولا راوست او کله مسجد نبوي کې باغ حبشو هغه خپل لوبي کولې د جهاد هغه نبی علیہ السلام باغ عائشه ته وی چې راشنن داراو کان نو ډیر وخت باغ ولاله پنا دی غوک سره به کاتو دا ټول خبرې د دین خبرې دي دا ټول خبرې تعلق ساتي د الله د محبت سره چې الله مون ته داسې دین نازل کړی دی چې هغه کې هر خبره کې مونږ سوچ کوو نو زموږ الله سره ډیر مینا محبت پیدا کیږي چې الله دا تا زمونږ د مینې د پاره زمونږ د دین د ترغیب د پاره زمونږ د هر مزاج د معلومولو د پاره تا دا دین مونږ ته نازل کړی دی چې مونږ ته پکې هیڅ قسم مشکلات نه وي امونگا پک اعتراض نشو کولے چی دا پک غلطی دا و دا پک نقصان دے نزکا نبی علیہ السلام ډیر کارون ندی کری دے دی وجی نا چی زمان پا امت باندے و بیا مشاقت راش کنی زلیو چی دا سے حکم دا سے حکم دا سے حکم لیکن دی پلا و سردہ غمو چی دا امت با بیا پا مشاقت کی پریوزی نزد پا امت باندے بوج نراو لما نو قرآن او سنت پرانا کی چی منگورو نو دے انسان محبت دری قسم دے یو محبت دے دا خپل ځان سره نو دا غی تعلق دا خوراکا و دا سکاکا و دا لباسا و دا مکانا و دا دی سر دے نو پا دی کی لگی آئی او بل محبت یہ دے چغیتا بهیمی محبت وی بهیمی جانورو کارونا جنگ او جگڑی او دشمنی او ظلمنا او فسادنا یو دغا دے او در محبت دے دا اللہ سرا و دو تربیت بدائی چی دا دوت نلری شنو خوابی چه دغا دنیا و دا خوراس کاکا و دا دنیا دا دی سامانونو سرا و دا دی آرام سرا و دا دی راحت سرا و دا دی شیطانو و ریانو سیزونو سرا دا محبت کم شی او دی پلے محبت دا اللہ سرا پیدا شی چه دا مونچا تاجت تیا خونشتا جماعت کے چه کم ناس تیری دی تربیت خوشوے دے ولې دې علامه ده چې الله سره محبت د چا پیدا شوی نو علامیه خولې دي دا هغه چای چې کله دا غنا ده الله په عبادت کې سفرق راشي نو ډیر پریشان وي یو دا علامه ده دوی مدای چې د الله په حق کې او د پیغمبر په حق کې او د دین په حق کې د چا نه سو غلطه خبره واوري نو صبر نشی کولے غیرت یې راوچتیږي او درې میدای چې کله تن د الله د عبادت یو کار وشي نو ډیر خوشاله شي زړی یخ شي نو دینه ست خلقو همون دا ټول شي نو موږ کوم عملي غونته رکات لارشی و وخت دغه شي نو خفایو کنه چیرته خو ولتی رانه وشو او که د شرک باره کې خبره کیږي د بدعت باره کې خبره کیږي نو مونږه پد غنو مونږه سراړ میو کنه او چې کوم کار په سنت طریقه او شی په صحیح طریقه او شینو مونږه خوشاله شو پاغي باندې دا یو محبت ته او داغه محبت ته چې حدیث کې راځي چې الله رب العزت با یا حکمو کی ملائکو تا چیو باسه دا جہنم نا اگا خلق چی داغی پزرکی دوری دا دانی عمر محبتو دا اللہ سرا ایمان دیتا ہوئی کن دوری دا دانی عمر اگو دیر لک شئی دے کن ہمگوی چی دا دوری دانی نا نی کن دیر شی چی اللہ منگڑو داغی جہنم دا تلو نا بچ کی او د مؤمن په زړه کې چې کوم محبت ته د الله سره دا وي مونږ ته نن پته نه لګي ایس پته مونږ ته نه لګي دا به قیامت کې پته ولګي چې دا څه شی دی څه شی نه دی چې دې کوم مقام دی د الله سره دې له څومره وساته او فراخي ورکړي دا او بس دا امتحان دی دنیا کې امتحان دی په مونږ باندې چې مونږ نه سره پټ ساتلی دي او یؤمنون بالغیب کی راوستیو چیزا مونگا بس پا غیب ایمان دے رضی شان اللہ تا معلوم دے نوی چکا دے مقابلہو کی چیو پل ددی صحیح مومن مسلمان عبادت گزار او پابن چی دے سدے معمولی غنتی دے یو مانز محبتو معمولی غنتی دی او سنت محبت او بل پل چې دا ټول دنیا اړه ده پاغ نور محبتونو کې چې جسمانی تربیت کوي ځان لا بیا نور عاشقانه تربیت کوي ځان لا پدې کې لګیا دي نو دا یو محبت ته دا ټول په مقابله کې داسې دی لکه د ازمک اسمان نه چې او پل کې دی اما مولی غنتی بانا بل پلکی دی دیل اللہ دمرا لوی وزن ور کردی دیر لوی وزن اللہ دیل ور کردی نو مطلب داو تربیت ممدیتا ویکا نا چه اللہ تربیت کی دی انسان پیغمبر تربیت کی دی امت اگا تربیت یہ پا دی طریقہ باندی دی چه پا دی دن کی سمر فراخی و وسعت کردی چډیر سيزونه وای چې موږ استاسو په نظر کې بنا جایز او حرام ګنا معلومیږي او یو وخت به داسي چې هغه به لا جایز کړی چې ضرورت ته وس ضرورت ته څنګه چې نور ضرورت ته چلا په هغه بنده باندې چې د لوګي نمري نمورداره به جایز کړی دا کچره کلک شوي چې نه نخرما او مړ شوی نو خود کوشي دی وکړه ولی یو حلال شی چې ستاسو لپاره الله حلال کړو او غینه تا انکار وکړو دا ولی ته د دین د وسعت نه نه خبر چې دا دین خو الله ډیر ناشنا مونږ د نازل کړی دی ما جعل علیکم فی الدین من حرج دی کې به موږ سختی او تنګی نه پیدا کړی خو نو بس هغه خلقو ته حیران یو چه یو پلا دعوه دا محبت کوي دا اللہ کنا او بل پلا پا دا غنورو کن خطی دی کتو تا وینا نشی کولی خلدی نجولی گی وطا چه بانگی ہوئی دمانز وقت دی توبه توبه دا غدیر گران کار دی چه دیتا بدا خبر سنگرسی او دی په زړونو کې به د الله غاصلی محبت او د دین اصلي محبت څنګه راځي خیر دام تم رګران نه ده ډیر خلکو چې دغه څه وکنه دغه څه به المازو به دینو خو په طریقه او تواضع رسیدو یا په لوډ باندې یا په ایف ام باندې یا په درسونو باندې یا مرګرو سره پانډي والے کې او تو رسید نو چې الله د چا په حق کې هدایت نصیب کړو نو هغه راو هغه رااله دا غي محبتون نراله دا الله محبت سره شو خلې کې نغه خلق چې دا یو سره په زړه کې باندې اتی دا چې توته د قران نوم اخلي نوبت په لګي توته د سنت نوم اخلي طریقه د پیغمبر چې عمل کې راولو نوبت په لګي توته د قران د درس خبره کې چې راشه ثواب پدې کې دې اسې کې نو ورا چې الله ته هدایت کی نغتا بدر دې شروع کی نو چې دغه خلق او د دین سره څه تعلق یې چې کوم شي الله دې پار را لګلې دې چې زه بنده سره پدې محبت کوم او غو ته زړه کې بدګوري بنیتی کوي ناغی کارزکا گران دے چلا مونگ من نکڑیو چی دی سر بائی کارٹو کہے گا بس لار ختم لار بن فکن لار بن کڑاو تا چلا تتخذو الیہود و النسوار اولیاء منی سیدی لا تتخذو آباکم و اخوانکم اولیاء کستا سرون دی کارس دی خواہی ترون مو آئی سر محبت مسا دے کله چې غیلا د الله توحید سره بغض ساتي سنت پیغمبر سره بغض ساتي نو بس حکم د الله رب العزت یا به ما اخلي یا به هغه اخلي وزر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا هغه خلق چې غی خپل دین سجور کړی دی لوبي او ټوکی لعبا ولهوا چې زړی سغواړي نو هغه کوي دا ډیر خطرناک دی بس دا خلق دی چې الله وی دی ته ذات نکوم او سمن بکمن هم لا ارجعون د دې نما ټول قوتونه غست دي د دې فضل کې صرف د خوراک سکاک محبت ته شیطانی محبت ته غلط محبتونه دي پاغي کې مبتلا دي او غاصل محبت چې د الله رب العزت سره کوم هغه پکې نشته دي ها ٹھیک ده دعوت بور کو ور چاله دعوت خوار چاله عام پیغمبر توي چې وذکر به وذکر به وذکر به تو بیان کوي بیان بکوي کغې ته فائدو نه رسیدا نو دي مؤمنانو ته به رسی کنا فین الذکر تنفع المؤمنین دي ته به فائدہ رسی په دې نیت باندې به قران سره او سنت سره محبت ساتو چې دې محبت پوج باندې الله رب العزت زمون رضا شي بس دا غا رضا پکار ده چې غا رضا شو بیا هر څه ډیر دي او په دین کې بدا پراخي او وسعت ساتو که یو بنده ارنګ دي خو مونږ به تا په باندې ته نه ګورو ولی دا ټول دغه سی وو بی دینه بیا ورو دین ترال هلی ایمان راوړو بیا رالو قرآن یزدکو نو بس دین کامل مکمل شو نو زمونگا دا قرآن و سنت تربیت بدغی چکے او بند ارسوئی کنا خمونگ با وطوائی چخی اللہ اتا تہدایتو کی اللہ اتا تہدایتو کی چید نبی علیہ السلام دا خپو نوی نساسی او جبریل رازی ورطوئی چی تو حکم اکا بس یہ تما تا حکم اکا زید دې دوار غرونو په میانس کې داسې مې دا کومه نبی علیہ السلام وینا انما بعثت رحمتا ما تعالی رحمت ویلې دي او د دې او د دې د بدنونو نو پیدا شي د املاګان نو پیدا شي نو یعبدون الله ولا یشرکون به شیئا زما مطلب به پوره شي چې صلی الله علیه وسلم شوی ما هغه به د الله عبادت کوي او غیب د الله سره شرک نه کوي نو زمون به هم دقه تما او اثر یې هر چاته چې کارنګي خو الله به ته هدایت کوي مونږ سوال کوو او الله به زړه کې دل رڼا اچي او زمون زمواري د قران تعلیم ده او تعلم ده زده کړه او بل ته خودنه الله توفیق راکړي چې په دې کې قدم واخلو او دې کې ډېر د همت نه کار واخلو الله زمونږ دې پروګرامونو کې برکت واچي، الله زمونږ کې خلوص پیدا کړي، او هر بنده له الله توحید او سنت عقیده نصیب کړي، څنګه زمونږ ځان دې پاره خوخه دا زمونږ هر چا دې پاره خوخه. فاخر دعوانا الحمد.